دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ دیگر علوم میں سب سے زیادہ علم فقہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ خیر ہے کہ اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. مجھے اتفاق سے بچپن سے علم فقہ سے دلچسپی، اگرچہ علم فقہ افضل العلوم ہے، ان تمام علوم میں فقہ افضل ہے. اب ایک یہ اللہ کا کرم ہے کہ افضل علم سے مجھے دلچسپی قدرتی طور پر مل گئی. اب کسی کو علم تفسیر سے، علم حدیث سے دلچسپی ہے تو معاذ اللہ وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی بہت اچھا علم ہے. تو بس وہ بچپن سے دلچسپی ہے. میں نے جب چھوٹا تھا تو اپنے محلے کی مسجد میں، بادامی مسجد ہمارے گھر کے پاس، گاؤں گلی، ایک اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے، وہاں ایک علاقہ ہے، وہاں چھ مہینے کی عمر سے میں رہتا تھا. چھ مہینے کی عمر میں شعور تو نہیں ہوتا، گھر والے کہتے ہیں کہ تم چھ مہینے کے جب سے ہم یہاں رہنے آئے، یوں پتا چلا. وہیں جوان ہوا، وہیں میری شادی ہوئی اسی گھر میں. تو علاقے میں مسجد خوش قسمتی سے وہ ایسی تھی کہ وہاں گیارہویں شریف کے 11 واز، بارہویں شریف کے 12، محرم شریف کے 10، اس طرح وہ موقع بموقع بڑی راتوں پر بھی واز، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، صلاۃ و سلام، جشن ولادت کے دن موئے مبارک کی زیارت. تو یہ جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ الحمدللہ چیزیں دیکھی، تو یہ میرا ذہن جو تھا وہ شروع سے ہی الحمدللہ یا رسول اللہ والا بنا، الحمدللہ. اس طرح وہاں کے ہمارے جو مسجد کے، جب میں لڑک پن تھا میرا، امام صاحب جو تھے، اب تو شاید وہ حیات نہ ہو، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بہت بیچارے اچھے تھے، شریف تھے، گھڑی ساز بھی تھے، وہ امامت بھی کرتے تھے، وہ سادہ تھے. تو وہ روزانہ ایک آدھ مسئلہ عشاء کی نماز کے بعد بیان کرتے تھے مائک پر، وہ سارے لوگ سنتے تھے. مختصر ہو تو لوگ سن لیتے ہیں، لمبا چوڑا اگر بیان کیا جائے نا تو پھر لوگوں کو اسٹیمنا نہیں ملتا، چلے جاتے. تو وہ دو تین منٹ، چار منٹ کے لیے ایک آدھ مسئلہ بیان کرتے تھے نماز کا، جیسے کہ سجدے میں انگلیاں یوں رکھنی چاہیے، تو نماز میں کپڑے نہیں اٹھانے چاہیے، تو تکبیر تحریمہ اس طرح کہنی چاہیے، اس طرح وہ ایک آدھ مسئلہ بیان کرتے تھے. تو شروعات میں نماز کے ادائیگی کے یہ مسائل میں نے اسی امام صاحب سے سن سن کر سیکھے. اب ایک بار کسی مسئلے پر ضرورت پڑی ہوگی تو انہوں نے باہر شریعت منگوائی، کسی سے کہا باہر شریعت لے آؤ، تو باہر شریعت کا ایک حصہ ان کو پیش کیا گیا. وہ زندگی میں پہلی بار باہر شریعت کا نام سنا میں نے، اور وہ دیکھا تو وہ اس کا ٹائٹل پیج جو تھا اس میں وہ خوبصورت رنگ سے وہ لکیریں اور تھی. پھر اس کو امام صاحب نے کھولا تو اس میں مسئلہ مسئلہ اس طرح بڑے بڑے موٹے روپ میں لکھا تھا. میرے منہ میں بڑا پانی آ رہا تھا کہ یہ کتاب میرے کو کون دے، میں تو غریب آدمی، غریب آدمی بھی کیا، غریب لڑکا. بچپن میں مجھے ایک پیسہ خرچ ہی ملتا تھا، ایک پیسہ ہوتا ہے یہ اس وقت ایک روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، اور 16 آنے کے 64 پیسے، تو ایک روپے کا 64واں حصہ میں جب بچہ تھا تو مجھے ایک پیسہ ملتا تھا. پھر کر بڑھتے بڑھتے 2 پیسے ہو گئے، 3 پیسے ہو گئے، اس طرح. تو ہم لوگ بہت غریب تھے، آلو چھولے اور اس طرح کی چیزیں میں بیچا کرتا تھا بچپن میں. خیر، تو اب میرے منہ میں بڑا پانی آیا کہ یہ کتاب کتنی اچھی ہے، اگر تصور بھی نہیں تھا کہ میرے جیسے کوئی یہ کتاب ملے. خیر، تو میں اپنی فقہ کی دلچسپی بتا رہا ہوں کہ لاشعوری طور پر مجھے فقہی مسائل سے اتنی دلچسپی. خیر، آخر کار میں کچھ مزید میری عمر بڑھی یا گھٹی وہ دن بھی اللہ نے دکھائے کہ میں نے پورا باہر شریعت کا سیٹ خریدا. اس وقت باہر شریعت کا سیٹ جو تھا وہ 28 روپے کا تھا، 28 روپے کا سیٹ. اس وقت آپ میں سے بہت شاید کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا اس وقت، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو میرا لڑکپن تھا تو آپ تو میرا خیال ہے پیدا تو میری، یعنی جو اکا دکا جو بڑی عمر کے ہوں گے وہ تو ہوئے ہوں گے پیدا، باقی اکثریت، غالب اکثریت اس وقت آپ میں سے پیدا نہیں ہوئی ہوگی. تو اس وقت باہر شریعت 28 روپے کی تھی، 70 آئس سے 20 حصے نہیں تھے. اس وقت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت اس میں لکھی رہتی تھی کہ میرے شاگردوں میں سے یا اولاد میں سے کوئی لکھ دے 3 حصے 20 کی خواہش تھی. ان کی تو خواہش حضرت کی 20 حصے تصوف کی بھی تھی کہ تصوف پر بھی اسی طرح 20 حصے مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا، کاش وہ لکھ جاتے، ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تصوف پر بھی. تو اب تو 3 حصے ان کے تلامذہ نے لکھ دیے جن میں اولاد کا بھی غالباً ساتھ ہے. تو وہ 28 روپے کی بہار شریعت کے 17 حصے جدا جدا بغیر بائنڈنگ کے، تو بائنڈنگ میں 2 جلدوں میں ملتی تھی بہار شریعت ان دنوں، تو اس کا ہدیہ تھا 32 روپے. اب وہ 4 روپے زائد میں کہاں سے دوں، 28 روپے جوں دوں کر کے ترکیب بن کے وہ میں نے لے لی. اب تو بہار شریعت کا ہدیہ بہت زیادہ ہے، تو جگہ جگہ چھپ رہی ہے تو پھر بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ میرا دور تھا. پھر میرا ایک مطلب وہ کہ بہار شریعت کا میں درس بھی دیتا تھا، پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. تو بہت سستائی کا دور تھا. پہلا حصہ بہار شریعت کا 1 روپے کا ملتا تھا، الگ الگ حصے بھی ملتے تھے. تو یوں مجھے فقہ کی دلچسپی الحمدللہ تھی، اور اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمت اللہ القضی نے فتح رضویہ شریف کی تخریج کا بیڑا اٹھایا اور آخر کار وہ تخریج ہو گئی. پہلے صرف اس سے علماء استفادہ کر سکتے تھے، عوام کے لیے بہت دشوار تھا. اب عوام کے لیے قدرے آسان ہو گیا، بالکل تو ظاہر آسان نہیں ہے لیکن قدرے آسان ہو گیا الحمدللہ فتح رضویہ شریف. بہرحال یہ کہ علم فقہ افضل بھی ہے اور اس کی حاجت بھی بہت زیادہ رہتی ہے مسلمان کو، اس میں مجھے دلچسپی ہے. اللہ کرے کہ میں علم فقہ سیکھتا رہوں، سکھاتا رہوں، زندگی اس میں میری گزر جائے، اللہ کرے اخلاص مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.